أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت Falëndërimët janë vetëm për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, për e ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, për shëndetjet më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alaihi salatu wa salam, shokëve të ti besnik, familjes të ti të pastër dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, dhe të vazhdojmë në ciklin e tefsirit, komentimit të fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Para se të vazhdojmë atje ku kemi ngel tek ajetet e surës Al-Baqara, një përkujtim të shkurtër për vlerën e ditëve të cilat ne vetëm se jemi në to. Edhe ato janë ditët e haqjit, konkretisht të muajt Dhul Hijjë. Për nga mberi jonë sallallahu aleyhi vesellem, këto dit i ka madhruar shumë. Qoft aj duke qenë haqji, e që ka bo vetëm një her haq në jetën e vetë sallallahu aleyhi vesellem, qoft aj, do më thonë, jo haqji, që i bje sikur neve tani. Këto ditë, vëzër, Allahu Gjellë Gjellaluhu është betuar në ta në surën e Al-Fajr. Gjithashtu për nga mberi johën sallallahu aleyhi sallam, hadithin që kanë zeri Imam Bukhariu, ka thonë aleyhi salatu sallam, nuk ka ndë një vepër e mirë, e cila mund të bëhet me çmim të ngritur, që do më thonë se vepra e mirë bëhet edhe para Dhul Hijjës, por çmimin e ngritur e merë, kur rëndon shumë, si këto, si kur këto dit. Andaj, alehi salatu e selam, e futi këtu edhe luftë në rukët Allahu Gjeli Gjelalu. Deri sa sahabët i tha një Rasulullah, kur thave vepra e mirë, pra, a është për qëllim këtu edhe lufta, pra dikush që bën mirë këto dit, ap mund të kalon edhe ati cili bën luftë në rukët Allahu Gjeli Gjelalu, tha për nga mirë alehi salatu e selam, po, ka mundësi ta të atë i kalon, vetëm një person, s'ka mundësi ta arrihe, dhe është njeri cili del në luft në rrugë të Zotit subhanahu wa taala, e merr mallin e vet, edhe shpirtin e vet, del me trupin e vet dhe nuk kthehet me kurrgjë, as parët e as trupin. Thale i sallallahu alaihi wasallam, përjashtohet të tjerat, këtë janë objekt garimi, këtë janë objekt shtyjerje për të arritë kënaqësinë e Zotit te bareke ve teala. Dhe në këtë ditë, vëllezër, maja e këtyre ditëve është Arafati, dita e Arafatit, ku e lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson këtë ditë, edhe ditën e Arafatit, që të mbushim të gjitha me përmendjet e Zotit subhanahu ve teala. Andaj ka thënë alayhi salatu ve selam, Allahu jalla jalaluhu krenohet në kuptimin e te baha, dal përpara melaçeve dhe krenohet në ditën e Arafatit me haxhilerët që kanë shkuar në haxh. Edhe ju thot Allahu te bareke ve teala melaçeve të veta, çka duan këta? Se kanë arë këtu, thonë, o Zot, falin tënde, Allahu Gjellë Gjellaluhu, u ajep atë. E lusëve Allahun që Allahut na falë të gjithve, më katët tona, të jashme dhe të mërënçme dhe të namunëson vitet e arshme që të abojmë haqë shtëpinë e Zotit subhanahu e tjala. Do të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu në komentin e ajeteve, ku jemi në surën e Al-Baqara, ajeti 256. Edhe e teksojmë edhe njëherë, vëzër, se ky ajet, do më dhanë shpresojmë që tjetë nga ajetet të fundit në të cilën ne do të zgjerohemi me këtë zgjerim, që do më dhanë të na e merë dikun 7 apo 10 ligjërata një ajet. Dhe kjo për shkak rëndësisë sa e kanë, nga se është, do më dhanë, pjesë ajetit kursi, mi njëherë mas ajetit kursi. Pas këti ajeti, do më dhanë, që nga ajeti 257 deri në fund të surës, ne do të kalojmë, do më dhanë, pak më letësisht apo më shkurt ta themi se sa në këtë ajet. Edhe njëherë, një rezume nga ajo të sënë ne e morëm ligjëratat e kaluara, thamë se ajeti më i madhë në Kur'an është ajeti kursi. Ajeti kursi është i veçantë vetëm për Zotin. Ska në ta dikant tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Kretë cilësi që e bajnë Allahu Gjellë Gjellalu, Zotit cili meriton të adorohet, janë të theksuara në ajetin kursi. Ajeti tjetër që vjen pas është ajeti ku Zoti jonë të bare kjo vëtjala përshkruan një kategori krijesash të cilët orvatën tja marrin apo imitojnë apo pretendojnë për njësim me Allahun të bare kjo vëtjala. Këtë imitim, këtë pretendim, këtë mëtim, Zotë i unë të bare kjo e tëla, e quajti tagut. E adhuruesin e Zotit, e adhuruesin Allahu Gjile Gjelalu, Zotë i akuzoj që nëse dëshiron të i pranohet adhurimi Zotit, ta mohon këtë kryes e cila thot se edhe unë e kam cicit të Zotit. Pra kjo shumë rëndësishme dhe, nga se Allahu Gjile Gjelalu nuk pranon ortak. Allahu Gjile Gjelalu nuk pranon ortak. Dhe shëmtimi më i lartë që ka ardhë në Kur'an për në një vepër është shirku, që është do të vazhdojnë asot me lejnë Allahut të bare kjo e tjala. Mu për këtë arsye, Allahu Gjile Gjelalu tha, la ikrahe fi din, s'ka dhun në fe, s'mund të jetë dikush adhuruës i Zotit me zorë. Pasaj tha Allahu Gjile Gjelalu, ka të beje në rush dumin e lgaj, sepse e vërteta nga e pa vërteta janë të ndaras, nuk rrinë njëra me tjetërën të përzijera. Pasaj tha Allahu të bare kjo e tjala, femen jek furbit taguti, e kush e mëhon tagutin, wa ju mimbilla dhe i beson Allahut. Që i bije, që ishe tham në definicionin e tagutit edhe adhurimit, se kush e mëhon tagutin, pra kush e mëhon shejtanin, apo çdo fotografi që mund të paraqitet shejtani në statusin e të adhuruarit përveç Allahut. Ki duhet mohuar. Pra ai cili është musliman e adhuron Zotin, s'pranon Zot tjetër. Kjo është ideja e kët ajetit. Pra ai cili e ka pranuar Zotin Allahun për të adhuruar, s'ka mundësi ai të thotë unë nuk kam kur far problemi dhe kur far telashe nuk shoh për njeriu i cili adhurohet përveç Allahu Xhelel Xhelalu. Ki në realitet nuk e ka adhuruar Zotin e vet. Sepse sikur ta adhuronte Allahun, do ta kuptonte dhe nënkuptonte se s'mundet mi adhon adhurimit dy qenjeve. Duhet vetëm njërës. Duhet vetëm njërës. Andaj dhe zër kjo merë rëndësi të madhe në Kur'an. Pasaj në gjeratën e fundit përmendë dhe zër, si ta dalojmë ne adhurimin i cili është në definicion maja më e lartë të dashuris me majën më të lartë të nënshtrimit, duke kërkuar dobin dhe largimin e damit në diçka e cila është jashtë fuqive të krijesave me vullnet të lirë. Si të dalojmë këtë adhurim nga veprat e natyrshme? Sikur që e pronëm për shembull se do njëherë mund na përzijet fotografia e adhurimit me veprën e natyrshme. Ta zojna kështu, tham se njeriu i tutot Allahut dhe nga kjo tut ka reflektime. Qila qenë reflektimet? Reflektimet janë se prej tutës Allahut i ndalë gjunahat, pi tutës Allahut kanë, pi tutës Allahut dikush ka ndrujet nga friga e madhe e Zoti Gjelle Gjelalu. Atëherë, ky reflektim mund të vjen i njëti, pro ki efekt, mund të vjen i njëti nga një akt i natyrshëm sështë adhurim. Sikur për shembull tham, nëse një njeri merë një lajmë të ranë për një njeri, njeri me njeri, por që imull baba për e vladin, e kështu më ratë. Nëse merë një lajmë se i ka ndruje djali, apo e vladi, apo merë një lajmë tjetër, qartë do qoftë, edhe nga efekti i madhë vdes, apo nga efekti i madhë paralizohet, që ka rast e plot, e kështu më ratë. A themi se ky reflektim është në adhurim? Jo, së është i natyrshëm. Është i natyrshëm. Apo, supozo me kafshët, për shembull, njeri ju ka mundësi lëzër, nga kafshët e caktuara të egra, të ketë refleks. Ketë refleks. Sikur që njerëzit për shembull, ka mundësi nëse ka përjetuar ndonjë luftë, të mbetë traum. Po kjo traum nuk do më dhanë sa i ka bo shirkë Allah. Pse? Sepse njeri ju është i, do më dhanë, qenje cila, do më dhanë, ndikohet. Atare, themi se çdo gjë e cila është prej gjërave të natyrshme dhe nuk e prek vullnetin e lirë, kërkimin e dashurisë më të lartë dhe bindjes më të lartë, përjashtohet nga adhurimi. Tani neve vëllezër, ne e hapëm ligjëratën e kaluar nga fundi, tani do të dalemi detaj për detaj me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Na ka ngjitur edhe kjo, edhe me këtë e përfundojna. Por se kjo është pak sa më domthon e imt dhe na nevejut të disa për ligjërata me lejen e Zotit te bareke wa taala. Dha jo vëllezër, kjo shumtie e shirkut që ka ardhur në Kur'an, e ortakris, e paganizmit, e putit, e të adhuruarit përveç Zotit subhanahu wa taala, Ne e shohim se disa prej njerëzve, siç e përmendëm ligjëratën e kaluar, se kanë thënë shirku nuk mund të jetë shirk derisa adhuruesi i putit të beson në një cilësi hinore në atë që ka adhuron. Për ndryshe zbohet shirk. Për shembull, disa prej njerëzve thonë, kur dikush e adhuron putin, idhullin, apo varrin, apo i lutet do një evlijas, e kështu me radhë, thonë këta, që ne do të mirimi tani me këtë kaptim, me këto pika dhe të rrejim këto pika. Këta thonë, kjo adhurusi putit dhe varrit, nuk mund t'i quhet akti i ti shirk, vetëm nëse vërtetojmë të kik njeri, se ky për putin ka besu cilësit hynorës që i bije kur a i lutët putit, ky të beson se që ky put i bandan apo i sjell dobi. E ne do të shohim se kjo është muhabet i kotë, në basë Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, normal të komentuara me fjalët e dietarëve, nga se ne nuk i komentojmë fjalët e Allahu xhelel xhelaluhu dhe pejgamberit sa drejt për drejt. Por shkak të mungesës së asaj çka e kemi theksuar shpesh, gjuha arabe dhe mënyrat e gjuhës së cilat kanë ardhur në Kur'an. Edhe një herë ta dim për çfarë do të flasim. Do të sjellim disa prej argumenteve. Dikon 10 argumente, më pak apo më tepër, aty bari do të sillemi se çdo akt adhurimi që nuk i jepot Zotit, Allahu xhelle xhelalu, ai quhet shirk, ai quhet paganizëm, ai quhet tagut. Pavarësisht, që do mëndon pavarësisht, së është i varur prej 1, 2, 3 akteve tjera. Pavarësisht, kjo adhuruar dhe kjo adhurues, a beson se ka kudret Zoti, ka kudret krijimi, ka kudret dobije, ka kudret dëmtimi. Apo, sure me e qartë, pra fotografia me e qartë është, kemi një adhurues, e adhuron një guri, ta zojmë Ebu Gjehli Latin. Nëse Kurani e ka morë me këta, Ebu Gjehli adhuron të latin. Kër i tha Allahu Ebu Gjehlit se është pagan, është që ka bo shirk, është mushrik e kështu më rad, a beson të Ebu Gjehli se latit i adhuruari i Ebu Gjehlit e ka kudretin Allahut? Jo. Jo, ma dje do të shohemi të argumenti i 4 edhe i 5 se Ebu Gjehli nuk besonte se Lati është si Allahu. Bile besonte Ebu Gjehli se Lati është mjet për të Allahu. Adhuron Latin, shkon të Allahu. Pse? Sepse Allahu është qenja më e lartë, s'mund të adhurojnë drejt për drejt, duhet të adhuruar Latin, pas ta shkon të Allahu. Gjelle Gjelalu. E tani, kjo është surja kuranore. Disa për njerëzve që i përmeni Shekhul Islam të mija dhe disa për i dietarve kanë kushzuar që ky operacion tjetë me besimin sa aty ka hinitet. Pra, këta thonë Ebu Gjehli nuk është qujtë pagan, po sa i ka besu për Latin, si kur nash ka besojnë për Allahun. E kjo nuk e vërtet. E na tani do të mundohë, dhe zër, që këta ta vërtetojnë asë nuk është e vërtet. Dhe këtë kjo, dhe zër, nëse do të digush, pse duhet ne të njohim këtë kaptin? Sepse, dhe zër, në Kur'an, nuk ka diçka më të madhe se sa ortakëria. Ska shkelje matran, por që mu ne i dim nga shkelje dhe zërzinaja, hajdutnia, kamata, rakia, rena, e kështu më ratë. Por nuk ka shkelje matran në Kur'an se sa mi ba Zotit shirkë, Allahu në rujtë. Andaj kjo meselë dhe mësimi kësaj meselë dhe zër, ka shumë prej dobive. Dobija e parë është se ti erun imanin tanë, erun adhurimin e pastër tanin për Allahun, dhe prej dobive që është se ti e di sakt, apo parafërsisht sakt, e din sakt se kush e ka përli adhurimin dhe kush e ka përli, dhe ka mundësi dikush pa drejtësisht akuzohet se e ka përli adhurimin pa e përli, apo ka mundësi dikush i pastrohet, pra i njefët për pastër adhurimin ndërkohë ajo është i ndyt dhe i lik. Argumente vëzër që kanë ardhur në Kur'an për atë se shirku mbetet shirk pavarësisht a beson adhuruesi se Allahu xhele xhelaluhu se puti i ti ka cicit Allahu të barek e vëtjara, janë të shumëta. Përmendëm neve në surën e Shuara, kush donë me ukthije, ne do të dalemi atje në surën e Shuara, kush donë me përcjel edhe me mushaf, surja e 20 e 6. Në këtë surë, vëzër, Zoti jon, subhanehu wa teala, ne e të regon një debat, një dialog, nga dialogjet e rëndësishme. Një dialog të sinë Allahu që e ka zgjedhë se të mbetit në Kur'an. Cilë është dialog e vëzër? Dialogu i Ibrahimit me popullin e vetë. Pra argumenti i parë, me të sinë do të mirëm i vëzër për të argumentuar, se shirku dhe adhurimi diku tjetër përveç Allahut mbetet shirk, pavarësisht rrethanave tjera, është kjo që ka ardhë në surën Esh-Shu'ara. Në surën Esh-Shu'ara, nga jeti 70, edhe më herët e lexuam vegjeratën e kaluar, do për tani prap, pastaj do ti do më ngjeshim edhe fjalët e dietarëve se si e kanë kuptuar këtë jetë. Kjo argument dhe zër do më quhet gjykimi kuranor. Gjykimi kuranor me paganizëm, me shirk ndaj ati i cili ka dhuruar putat apo putin, me gjithë konfirmimin e vet adhuruesit se putin nuk sjell dobi dhe nuk dëmton. Do më thonë, ne kemi tani dhe rezumeja. Kemi ne popullin e Ibrahimit, i cili ka pas shumë të adhuruar. Ndër të adhuruarit i ka pas disa puta që i kanë skalit prej tyre dhe vet baba Ibrahimit. Veta i kanë drejt ato puta, edhe i kanë bo të mdoj, edhe kanë shku njërës kanë bo adhurim ati. Një loj të adhurimi që ka e kanë bo ndaj putave, Allahu Gjellë Gjellalu të regon debatin me Ibrahimin, se Ibrahimi ka pyta ata pse pja adhuroni, sjelin dobi, sjel, mund dëmtojnë, kanë mundësimin a dëgju, kretë të i kanë muhue, e kanë shfaq vetëm një argument se pse ja adhurojnë. Dhe ajo është se ata kanë thonë kështu, do të citojna Kur'anin, po ta krejojnë asurën, qështu pa valartë e toni kina gjetë. Pra ata kanë supozu kështu, fakti që e kumë gjetë babën të adhuru këtë, mjafton për mua argument pavarësisht, pavarësisht nëse truni jem s'ka mundësi logikisht me dëshmu se kjo a meriton apo jo për të adhuruar. Do më thonë Ibrahimi kër e ka vetë babën e vetë, pse pa adhuron Putin, baba i Ibrahimit s'ka pas gjevab logike, pse du të adhuru Putin? Sikur që ne kemi gjevab të arsyshme, ne adhurojmë Allahu që është krijuesi absolut, s'ka krijues përveç atij. Ai na ka kriju neve, dhe ai sjell dobi dhe ai ka mundësi të ndëshkon. Kjo është gjë e cila dihet. Mirë, e putat, ato s'kan bas fakte. Ata që kanë thonë, baba Ibrahimit, bashkë me popullin e vetë kanë thonë, o Ibrahim, mjafton në argument se baba jem qështu ka bo. E Allahu Gjellë Gjellë nuk e ka morë këta për fakt dhe për shfajsim, e asë për justifikim. Do gjënë vezër në Kur'an se si ka ardhë ajete, në surën Shuara. Në surën Esh-Shu'ara, nga ajeti 69 fillon, nga ajeti 69 fillon ngjarja. Thot Allahu te bareke ve teala: "Watlu alaihim naba'a Ibrahim." Lexojau ti o Muhammed alayhi salatu wassalam atyre popullit tan, domodin lajmin e madh të Ibrahimit. Lajmin e madh të Ibrahimit. Çfarë argumenton vëzër? Se çështja e mësimit të adhurimit Zotit dhe shirkut, e cili rënon, është nebe, është lajmi i madh. Nuk ka lajmë fusnot, nuk ka atje posht, nuk është periferi, është bazë, është qendër. Ma di është qendra e qendrave. Qendra e qendrave është që ti ruhet Zotit e drejta ekskluzive e ti, dhe mos ti një losët kjo me asë një loj për lyjere. Thotë Allahu Gjelluale, lexojo ti lajmin e madhë të Ibrahimit: "Idh kale li e bihi vë kaumihi." Kur i tha babës vetë edhe popullit e vetë, babës vetë edhe popullit e vetë: "Ma ta'budun." Çka adhuroni? Çka adhuroni? Qalu, ata than: "Na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin." Tha Allahu Jelle Jalalu në gjuhën e tyre, ata than: "Ne i adhurojmë putat." Dhe këtu shikoni vëllezër, këtu ne do të citojmë pasaj fjalët e ulemave. Tani unë po i përshpejtoj rezumet, nga shtë ashtu unë të t'i përcjeli kjo rezumeja. Ata kanë konfirmuar me gjuhën e vetë. Shikoni, kjo është shumë rëndësi, madje në majë të rëndësis. Ata kanë dhanë: "Kalu na'budu asnamen." Na'budu asnamen, ne i adhurojmë putat. Shikoni vëzër, qka argumenton kjo? Se njëriju i cili adhuron dikant jetë përveç Allahu Gjellë Gjellalu, e adhuron dikant tjetër, një put. Ai e citon se adhuron. Shpesh për njerëzve, shpesh për njerëzve nuk mund ta dallojnë se do një herë. Në njëri mund ta vënë një vepër. Ajo është adhurim tjetër përveç Allahu xhelel xhelalu. Ai nuk e bën për adhurim ata. Ai nuk e bën për adhurim ata. Këta kanë citu, kanë thonë na'budu, ne i adhurojmë ato. Pra ne e bartim përgjithsin e aktit të cilin ne e bajmë adhurim. Kjo është adhurim. Apo dhe për këtë arsye këta thonë na'budu asnamen, edhe Ibrahim ju ka thonë ma ta'budu. Për shembull, ti s'mund t'i thush dikujt pse adhuron dikan tjetër përveç Allahut, nëse ai thotë nuk e adhuroj. Apo nga se nëse ajo vepër është adhurim, atëherë ti duhesh t'i konfirmosh atij se ky akt prej teje është adhurim. Nëse ai ka mundsi nuk e pranon se është adhurim. Për shembull, Ebu Xehli e ka pranuar se adhuron Latin. E ka pranuar se adhuron Latin. Cili është dallimi, vëllezër? Janë një dallim. Për shembull, në përplot vende edhe tonat, edhe në përbotën e muslimanëve fatkeqësisht, po edhe në botën e muslimanëve, kemi shtatorë të ngritura. Shtatorë. Një personit të cilin e çmon ai popull. Edhe ka ngritur shtatorë. Shtatorja, vëllezër, shtatorë. Dhe idhulli ku dallojnë? Në adhurim. Në adhurim. Për shembull, e kanë vënë shtatorë. Edhe ata i pyesin, për çka e keni vënë këtë shtatorë? Thot për përkujtimin e këtij njeriu se ky ka dhënë kontribut për 1 2 3 4 kështu me radhë. Mirë. Pse nuk u aqujm neve njerëzve këto shtatorë shirk? Ndërsa Lati, Uzaja dhe puta dhe varrezat që adhurohen janë shirk, sepse ky thot unë nuk e adhuroj këtë. Ky thot unë e adhuroj këtë. A gjë qartë? E njëjta shtatorë. Madje ndodh të njëjtën shtatorë një njerëj me e quajt, domethënë mund me ja quajt, domethënë bidat, haram ose diçka tjetër. Por të njëjtit, domethënë për të njëjtin shtat, për njëjtën shtatorë një njerëj tjetër mund me ja quajt shirk, pse sa i thotë unë adhuroj kët. A e gjor? Domethënë ka dallim një idhull apo shtatorë. Nëse jo çdo idhull është shtatorë. Domethënë çdo put çka vendoset ka formën e shtatorës. Por jo çdo shtatorë adhurohet. Nëse i dini njerëzit, për shembull, luftartë vet, kontributë vet, u vendosin nga një shtatorë. Që ti përkujtojnë ato. A u shirk? Shikojmë. Nëse ai thotë unë adhuroj kët, pras kurban për kët. Unë shkoj i baj sejsë këtij. Edhe tut na mos të mgodase. E kështu me radhë. I jap cilësi adhurimi. Dhe thotë në zemrën time është dashuria më e lartë dhe bindja më e madhe për kët, atëherë është shirk. E ku dallon edhe zot? Na'budu asnamen fa nadhallu laha akifin. Çuhet se do duhet. Ajeti 71 i surës Shuara. Ajeti 71 i surës Shuara. Nëse plot me njerëzve e përzin këta vetë. Thot për shembull, në Finland venin Tiranë qytet kanë nuk shtatorë. Jan bë këta ato mushrik, nuk është kështu vetë. Sa i thot nuk e adhurojnë kët. Nuk e adhurojnë. Thot vetë që kemi nuk për kujtim. Apo e quajnë për kujtimore. Në çdo vit thot na e kujtojna. Se çiki njëri ka bo këtë vepër. Tani, ajo gdhendja është mesele tjetër, merë hukmin, shpesht haramit, bidat, ekshtu më ratë. Por qirkut se se merë, sa i do të nuk e adhuroj. Nuk e adhuroj ata. Nuk ja kushtoj adhurimin në atyre. Ekshtu më ratë. Po të në e di së është një njeri ka dek, u kri, s'ka kur farë lidhe kjo me adhurimin. Andaj, thëtë Allahu të bare kjo e tjara, në gjuhën e tëre. Kalu, ata thanë, ne abudu, ne i adhurojmë, ne i adhurojmë këta, puta, fe në dhallu, ne vazhdimisht u bindemi këtëre. U rrim në hizmet. Thëtë Allahu gjilohë në vazhdim. Kal, tha Ibrahimi, hel jesma'unekum idh të dëun. A ju dëgjojnë këta puta juve kër ju i lutni? Pyte e parë, pyte e dytë. Au, jenë fa'unekum, au jë dhurrun. A kanë mundësi këto puta, mas e adhuroni, a ju sjellin do një dëbi apo u dëmtojnë juve? Kalu, ata thanë, dhe shikove zërë shumë e rëndësie, që kanë thanë, që kanë besu, kalu, që, jo me janë gjitë, si ka thanë që ashtu, kalu, thanë, bel, jo, do më thanë, do të shumë se kjo është, bel, jo, do më thanë, jo, asë nuk dëmtojnë, asë nuk sjellin dobi, asë nuk dëgjojnë, por, u e gjedë në ebe e në, këdhalike, jefalun. Ne babalar tan, etërit tan, gjyshërit tan, i kemi gjetë qështu të bo. Une këmë pa babën tem, ka arë që të shkiputi, ka bo qështu. Edhe une vite kiputi. Gjevap tjetër, Ibrahim Ibrahim ka thonë, a ki arsye tjetër? Jo, kaq. Çka është arsyeja jeme? Thotë Allahu xhelle xhelaluhu në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Aini me men, aini akini logjik, a shifni ju? Nëse ra'i përdoret në gjuhën arabe, a sheh? Në kuptim, a ki logjik? Me çfarë arsye ti e bën këtë? Bon, nuk të cjell dobi, nuk të njim. Pra me në, atë e kanë që i durët, o idhull, zotin arruj, o put, ma jep këta, ma ban këta, ndimo, më përkra, bema një evlat, e kështu më radhë. Edhe Ibrahim i thotë, unë jam të të vetë, atë njim, së njim. E tash Ibrahim i ka thonë, a jim e men, si mund është betë, bon, ti po thukë me gjuën të anë, nuk njim ki, si bidhu, o... Andaj, dhe, për, mësë më kanë që ka që shëmtu më shirku, Allah nuk e kishtë ti e paganin në gjëhenem për gjithmonë. Dhe nuk i zbrita jetë Allahu gjeku thotë, inë Allah e lajë këfiru e një shrak e bi. Zoti, kur nuk e falë, mi bo shirka tina. I vetë mi gjuna që kur Allahu se falë. Allahu në rujë dhe mësë më vafë, asë njëherë pagan dhe më shirik, apo me e përlyje imanin tonë me diqka për i shirkut. Nëse së ta falë Allahu. Andaj ka thonë i bën kajim e lëgjëzije, unë e gjunaheve, dhe mon, jo që qëtut na dëshkimit, ka thonë, po nuk e kam nga elën shumë dhe gjunahat. Une, nga se Allah është Ghafur, Rahim, falës, falë shumë, më shiran. Ka thonë, po unë tut na mësë dhvidë një shirkë, e Allah mësë të më falë e kur, zotin arrujt. Shikon dhe zërë, me gjunë e vetë ka thonë, jo, nuk njën. E pëse i të lutë? Pëse i të lutë? A bo, thotë Allah u gjele gjelalu. E tani dhe zërë, tu dhe ta theksojmë, ne do të vim. Mos mendoj dikush se kuku për popullin e Ibrahimit, jo, sikur populli i Ibrahimit kemi sot shumë me miliona dhe miliarda e pranojnë me gjuhën e vet se kjo nuk sjell dobi, as nuk ban dëm dhe adhuron. E din se nuk ka Zot dhe adhuron. E din se është i padobishëm dhe adhuron. E din këtë të gjithë. E din se për shembull, kjo monire të jetuarit është e kotë, po prapë e lufton dhe e don ata. Thotë Allahu xhelel xhelal në gjuhën e Ibrahimit, qal e faraejte ma kuntum të abudune, entum wa abaukum ul akdemun. Thot Ibrahimi a.s. A nuk shifni mirë ju? A nuk logikoni ju mirë? Qka jini të adhuru ju? Ju edhe babalartë e juve djetër. Sa e ka përmej babalartë si argument. Fe innehum aduun li illa rabbel alamin. Të gjithë janë khasmit e mi, kundështarët e mi, armiqët e mi, përveç Zotit e botrave. Përveç Zotit e botrave. Ka dashmi ju ka dhu qka dhe zërë? Apo ti pe adhuron? Po, une armik e kam. Une armik e kam. E te ata si ka tinglu mi thonë putit armik? Sikur kur neve na thot dikush Allahun e kam armik. Qka i themi neve? Nëse ki Allahun armik, dush me hinë gjenem. Apo? A i qka thot Allahu u gjilola, une e kam armik, Zotin, Allahun arruj. Qka mund me prita jo dhe zërë? Pos ndëshimin e Zotit, subhanahu wa taala. Kështu e kanë kuptuar këta për putat, kur i ka thënë Ibrahim alayhis salam, ka dashur më gazetë se këto janë zota. Se mi thon Zoti vërtet kam armik, gjen pasoja. Që unë i tham këtë ju jeni armiqtë timi, edhe nuk gjen kurfar pasoja. Kjo është vetëm argumenti i parë. Argument se ky ajet është argument për këtë meselë që na po flasim, do të citojmë nga disa prej fjalëve të dietarëve. Thot Imam Ibn Jeriri, Ebu Ja'far al-Tabari, rahmetullahi alej, në libën e ti Gjemi ul-Bajan fi t'uili aj al-Quran. Thot, Allah e më shirov, duke komentuar këto ajete. Do më tani përveze për mi kuptu këto ajete, ose tani mund t'i përqelash me telefon apo me mushaf, apo për t'i kuptu mirë, duosh të shpia me lexumir, me pas parasyven, nga se hoxha kur komenton, për shembull Ibn Jeriri, ti duhesh me di ku atë komentu dhe qka atë komentuar. Nga se vezën në Kur'an, në gjatë dialogjeve ka gjërat fshehura, në nënkuptohen mërëna dialogu të ti nuk i shef. Thot Imam Ibn Jeriri, Allahu Gjellë Gjellalu hu thot në këta jet, Ibrahimi i tha popullit të vet, a e dëgjon puti që ju e adhuroni dhe e keni marë për të adhuruar, a e dëgjon luqen e juve? apo a ka mundësi t'ju sjell dobi apo t'ju ban dam? Pra thot Imam Ibn Xheriri, a ka mundësi ky put me aprudën një rrezik juve? Apo a ka mundësi t'juve nëse nuk i adhuroni t'ju ndëshkon? Mos shket putin që ju adhuroni. Po nuk e erdhe me adhuru. A t'ban dam? Unë a ka mundësi sigurt ne për shemb, nëse nuk e adhurojmë Allahun kemi dam. Sepse Allahu xhelalu ala ndëshkon kush nuk e adhuron. Ndëshkon, për shembull pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë hadith, kush nuk i lutet Allahut, Allahu i dhënohet me ta. Ushim, kush nuk i çon durt ja Arab me lut Zotin, Allahu i dhënohet me ta. Allahu na mëson më kanë gjithmonë që e lutim Allahun subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Xheriri, a ka mundësi këto puta? Pra Ibrahim ja u ka thënë manaja kelamit. A ka mundësi këto puta, nëse ju nuk i adhuroni, t'ua marrin pasuritë? A ka mundësi ti nëse shkon te puti me ta marrë këtë parën? Gjevabin të të shonë. A ka mundësi nëse ju nuk shkoni me adhuru këta puta, t'ju shkatron këj put, apo t'ua dëmton e vladët, t'ua shkatron e vladët? Shka kanë thonë ata dhe zërë? Kalu bel u gjedna eba ena. Këtë që të s'kanë, s'janë vërteta. Por se ne i adhurojmë, qëfarë? Por shkak se i kemi gjatë, e kemi gjetë babalarët tonë këto. Dhe gjënë tani, është më nëndësi kjo fjallë që të kuptohet nga Ibn Xheriri. Thot Imam Ibn Xheriri, wa fil kelami me trukun istughni e bidelalati ma dhukira amma turik. Thot Imam Ibn Xheriri, në këtë dialog ka disa fjallë dhe gjevabe nuk janë cituar për shkak se janë nënkuptua. Qika, në këtë pita ajeti 69 deri tek ajeti 76 edhe më ndej. Këtu ka një dialog Ibrahimi popull i vet. Thot Imam Ibn Xheriri, qëtu në dialog ka një gjevab, ka një fjal në nënkuptohet se ka citu Zoti subhanahu wa ta'ala. Thot, sepse është nënkuptuar, është përfshirë në vet fjalimin, wa dhalika gjevabuhum Ibrahim am mes'eletihi i jahum. Thot, dhe kjo ka qenë gjevabi i tyre që ja kanë dhanë Ibrahimit për pyetjen që aja u ka parashtruar atyre. Ha, fe kene gjevabuhum i ja la. Pra, kër Ibrahim ju ka thanë, dëgjën që ka thanë, a të dëgjon puti, a të bëndobi, a të bëndam. Thotim në gjeriri, gjevabi i tyre ka qenë la, jo. Po që ketë la jenë se kina jetë? Pse nuk e kina jetë? Thotim am, Ibn Xheriri thot për shkak se është përfshirë në fjalën, në lidhsen bel. Doan fjalë Allahu xhelaluhu në gjuhën e tyre kur kanë thënë qalu bel, than mirë po. Që kjo fjala mirë po, thot Ibn Xheriri, çfarë mana ajo ka? Mana ne ka kështu: jo Ibrahim nuk nin puti, jo Ibrahim nuk ban dobi puti, jo Ibrahim nuk dëmton puti, por baba jam e ka adhuru këta. Që përqita dhe gjëndë që ka thot Imam Ibn Xheriri, thot fjala e Allahu te bareke ve teala në debat me Ibrahimin alayhi salatu selam dhe popullin e vet. Fa kana jawabuhum iyyahu la ma yasma'unana idh da'awnahum wala yanfa'unana wala yadhurrun yadullu ala annahum bidhalika ajabuhu qawluhum bal wajadna. Thot ke çto? Jo, nuk nin, jo, nuk vojnë dobi, jo, nuk vojnë dam. Thot përfshihen te fjala bal wajadna. Wa dhalika ruju'un an majhudin ka qawli al-qa'ili ma kana kadha bal kadha wa kadha. Thot, kjo është kur dikush ty e të vetë diçka. Ha? E ti për shkak se gjevabin e ki jo të përshtatshëm për veti, i hika di gjevabin që kanë dikun tjetër. Thot, sikur për shembull, kur dikush i thot dikujna për një diçka, ai thot, jo, su kanë çështu. Po u kanë çështu çështu. Qa argumenton kjo vëzër? Se ata, si kur të këshin thonë kështu, si kur të këshin thonë Ibrahimit, po Ibrahim, të snin. Ibrahimi, qa kish me thonë? Po si adhonon me dikan shka snin? Si mund më konë zotë, dikur shtë snin? Si kur të këshin thonë, si kur të këshin citue? Jo Ibrahim, këto nuk sielin dobi. Atër Ibrahimi kish me thonë, po pse e lutë kur të bënd dobi? Por shembo, para më do vëzër, po në njeri, një njëri, me thilë një njëri tjetër. Edhe mi thanë, a ka mundësi me mdihmue? Me ardhë me mdihmue? Apo? Edhe ti, pytja e parë i thua, kja, a mundët muqu në kam më ardhë? Ti thua, jo, së mundët muqu në kam, sa i paralizu më. E ti thua, po pëse i të lutë? Pse i delut? Se shka logika, po. Për mës me dalë në pa logik, këto e kanë lonë të gjevabe, kanë dhënë jo, ama baba. Baba e me ka dhuruë. Andaj dhët imam Ibn Gjeriri, fjala e tyre, kur kanë thënë, ne babalarët toni kemi gjithë duke adhuruar këto, qëfar ka thënë? Ka thënë, fjala e tyre, i kemi gjetur para neve, babalarët tanë duke adhuruar këto puta dhe duke ju barë hizmet dhe i badet këtyre putave, dhe ne, kjo është argumenti i tyre, dhe ne e bëjmë të njëjtën si ndjekje ndaj prinderve tanë dhe ndjekje ndaj rrugëve të tyre. Kjo është argumenti i tyre. Pra, argumenti i parë, do të përnojë disa rekomendeve. Argumenti i parë, se kur të bëhet akti i shirkut të madh, të qartë, të dukshëm, me pranimin e adhuruesit që kjo është adhurim, ai a beson pastaj se puti ka cilësi Zoti, as beson si bandobi, ajo quhet shirk. Që do më dhonë nëse ne e gjejmë njëri të adhuru dikant tjetër për vetë Zotit, ha? Ne ja quajmë atij veprën shirk i madh, edhe nëse ai thot nalu se unë nuk besoj për këtë që janë Zot. Thënë nuk na intereson. Nuk në intereson, a beson të për ta që ka beson, ti je ke dhonë aktin adhurimit kësaj krejse, kësaj, do më dhonë, qenjët të cilën ti ja ke drejtuar, adhurimin. Gjithashtu, do më dhonë, në fjallën e imam i mëgjeririt, rrugjuhun anë me gjhudin. Do më sikulloj, kanë këthi në një gjivap tjetër, do më dhonë, jonë atë të cënë i është kërkuar. Ha? Do më thonë, populli Ibrahimit, kure ka pranue se idhujt të cilat i adhurojnë, nuk sjellin dobi, nuk sjellin dam, s'kan mundësi me dëgjue lutjen e lutësit, ato shë kanë thonë? Kanë thonë, nuk guxojnë ashtë ashtimi i dhonë këtë gjevap, po kanë thonë, du të mi adhonë një fjale cila në arsjeton aktin tonë. Që kam i thonë? Baba, që shtu e ka po. Prinderit i kena gjithë. Ata kanë menu që kjo mjafton, aspot mjafton të gjithë, do mënë, sigur të na kur dojnë, ti aspot mjafton me ndjek babon tana, që i dhe me neve, jësë së mjafton. Ja, nuk mundë mjafton. Se nëse baba e më thot një dhe një abonjë shtatë, unë i thomë, ja, falë, ti babë, a bo, nëse thot baba një dhe një abonjë shtatë, që i thuti? Ti thuti, mundë të babë, babë së në të mëhoj, ama shtatë zbojnë ato. E po e njëjtë është, nëse baba thot janë dy zota, na i dhojnë ati babë, s'kam guqoj, baba jam i e, ama është një zotë. Nëse a i dhëtë me adhuru t'i kanë tjetë përveç Allah, na i dhojnë, ti zëngoj, Allah u gjele gjele lu, nuk ka artak. Andaj, thot, ata si kur kanë thanë, po, fjale në gjeririt, ata si kur kanë thanë, po, kejtë është ajo shka po thuti që ashtu, nuk nin, nuk bëjnë dobi, nuk kësjel dam, mirë po. A nuk të mjafton ti o Ibrahim që prindërit tanë kanë bërë këtë vepër? A nuk u kjo arsye për neve? Çështoj kena gjetë këtë njerëzit edhe na po bëna çështoj. Keni pa njerëz që thonë, "Shko mas tufës." Mos u daj thot pi njerëzve. E dënihar mos u daj pi njerëzve, mund të shkon xhenem. Nëse Allahu xhele xhelaluhu në ka treguar në Kur'an se shumica njerëz dhe zot shkojnë xhenem. Zoti na ruaj pi xhenemit Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzër, kët mano, domon tani mund të jemi me fjalë të shumta të djetarve, ne do t'i përmohë do mohën disa prej tyre. Prej tyre, vëzër, ka qenë hoxha i njohur, Ebu Abdillah el-Khatib el-Iskafi, cili ka ndrujet në vitin 420 të hijrit, në komentin e surës e shuara, të këfjallë Allahu të barek e vëtala, hel jesma unekum i të deune, kër i ka thonë Ibrahimi, a ju dëgjojnë këtë puta, a ju dëgjojnë juve kër i lutni, qëfar thot? Fa kalu mudribine an hadihil eshja, elleti ubihu alejha min ibadetihim, ma la jesma'u, wa la jenfa'u, wa la jadurru, wa ma ja'lemune, ennehu gjemadun la hajat e fi. Thot, kër Ibrahim ju ka thonë atyre, a dëgjojnë këto puta, a dëmtojnë, a sjellin dobi, thot ata kanë hikë për këti gjevabit. Se s'ka dhe zër njeri më bot me men krije, me logik, ta man njeri, ti i thue, që ki guri s'ni, edhe aje dhe që s'ni, që ki guri s'bandam, edhe aje dhe që s'bandam, që ki guri nuk sjell dobi, edhe ajë dëgjës bandobi, edhe adhuron. Qka i ban njëzit madhuru dikën të përveç Allah, veç një arsye. Qile është e dhe zhët? Baba. Qështu kena gjithë baba? A i baba pabën e vetë, kur nalët kjo meselet e shejtani? Qështu ka thonë për nga mbërë alai salatë e selam, Allahu Gjeli Gjelalu ka kryuar njëzit në natërshmërit pastër. Mirë po, kanarë shejtanat, edhe, çfarë kanë bërë? I kanë, ja kanë prish natyrën. Edhe kjo e ka gjetë, kjo e ka gjetë babën e vetë me natyrë të prisht. Ka thonë këshire, baba em, e këni pa në natyrën njërë që shodhe zërë? Baba e diketë. Përshemë, fëmija, kure i vogërë. A ka mundësit e njërë dhe zërë? Përshemë, me ndodhë shto. Prindi, pytët pjanës e vladet. Përshemë, thotë, pse o kjo që shto? Kur nuk eksiston fëmija, dësat pekët? Saj, domon, është i ri, është, domon, moshën e veçlisë. Nuk, gjithmonë, kujton që baba kiti di. Apo, kiti di. Deri sa kur të rritë dhe pasaj e në sojë, nëse ja mundëson Allahu që da, e kupton se babam si ka ditë ke. Po ki kam, pse e ka po Allahu që shtu, që disa gjëra mi morë të gatshme. Se për ndryshe, para me në vëzër, para me ndo. Si kur Zotit mës ta kishë bërë që ta që shtu. Por qemë, kur të kishë thonë ti, por qemë mullë baba, apo mësusi, i thotë fëmijës klasa parë, që kjo është aja, kjo është bëja. Para me nëjë me thonë, a ka argument? Kur së në këshmi mësut, ne dhe një shkronjë. Për shumë nëse i këshmi thonë, pëse është aja a? Po, që shto ba është se dhe unë që shto e di dhe shuj. Apo, kjo këtë regula, po aj këtë pjekët, aj këtë pjekët të të mendru më abetë, me e këshirë, a hajtë puni me aja a, apo jo? Se ka mund t'i babës nuk ka qitë zanë orën në mirë. Apo, e kështu me ratë, e kjo nëse është në gjërat, do mënë ma parëzikshme, qka t'u për gjërat e mdoja. Andaj, thot imam El Khatib El Iskefi, Ebu Abdillah, thot, ata nuk patën gjevab. Ha? Nuk patën gjevab. Sepse gjevabi si kur tjepej, do të ishte shumëtim. Pra ato e dinin se snin, po si kur t'i thonin snin, apo, për shembol, kur njëri ju dhe zërë, e përmenë na, sjellaj në shembol praktik, nëse ti për shembol thue, e takovën njëri cili e lutke në kuptimin kërkon të pini një fukarajës, të jape për shembol 100 euro. Edhe ti e vetë këtë, se pja lip 100 euro, thotë se pëmduon. Thotë pa i ka ki 100 euro, këti thu, si ka. Dhe më thotë njëri të tamam, qka thotë? Ta, qa thotë njëri të tamam? Thotë po qysh e lip dikush e si ka? A i pëtë thotë, a i si ka mune. Apo? E ky gjevabi i poplit Ibrahimit, qysh i njën? I njën si kur ti e qënë prim, fëmijen. I thu shkolli pja filanit 100 euro. Ti e disë si ka aj. Edhe a i vogli, qka thotë? Apo, në këtë rashtu a i madhë, për që ta mi dhe logari. A i të përshemë, të shkoni, thupë, mos që a lip, se si ka. A i të të po, ma baba më ka qumë ja lip. E tash, pse ja ka qumë baba më ja lip, a është e sakt vepra? Jo. Apo, përshemë, dhe dhe. Nëse njani ti thotë, djetarë kam pru shumë shemë, dhe dhe, se shëmtia e shirkut, dhe shumë e keqe. Edhe është e pa logikshme. Andaj, dhe dhe, mësë më paskon, me paspas, një fije logik në shirk, një fije logik. Allah nuk e kishti në zjarë në gjenimit atë qka është pagane dhe mushrik të njëtën. Një fije logi. Hiq asë një fije nuk eksiston të shirku. Hiq asë një fije. Por që më parë më dhe zërë njëri, me e që njëni një tjetërin. Pra pe moni babën edhe djalin. Më këtu e kemi djalin i madhë. Po baba pa i vjetër, djali i madhë. Edhe i thot baba, shkote që jo dhoma edhe trukit. Trukit. Në formën e kërkesi, që me dal a i shka mrejna jashtë. Edhe vend një tjetër, edhe i thotë, pësit u të rëkit, thot, jam dethir me dalat, shka mrejna. Thotë, po nuk ka kërkush, që e le dherën, s'ka kërkush. Thotë, ani baba më ka thonë me të rëkit. Qëfa logike ka? E ti shash vithu, oj, po më shku të rëkit, se s'ka kërkush, nuk del kërkush, ti edhe nimi vetë që tu me të rëkit, e s'del kërkush. A i thotë, ani baba ka thonë me të rëkit. E tani, o lezër, gjevabi, qka thotë, El Khatib El Iskefi, thotë gjevabi të rëkon, si kur ta hipnin gjevabin, shumë i shumëtuar, që shmi thonë tash Ibrahimit, po be Ibrahim, po këto nuk nina ma, po baba be i ka adhuru, edhe unë të me adhuru kështu. Andaj, thotë, El Iskefiu, Rahmetullahi, Rahmetullahi Alej, thotë, ata e dinin se gjevabi i par, është, qëfar, është i shumëtuar, është përbuzës, në e cënon menën neve. Atër që kanë thonë, kanë thonë tja jopë në gjevab, matë logikëshëm. Babën e kam po qështë. Kini pa plot për njëzë e thot? Edhe ma djenë debate. Kini pa, përshimu, të zonë, fillon një gjalliri më falë, apo, edhe tash përshimu, kur do të njonin, përshimu, me jazon kryen. Edhe përshimu, ka mund si prindi vetë, nuk është namazli, apo nuk është fetar fare, e kështu me radhë, apo ka disa prej mos marveqeve, që ka i thot, se baba jëtë s'pa s'ka dit, a? Gjevabi cili, a? Po, s'ka dit. E nuk ka nevoj me... Se, dikush e ban të mos i kufër me thonë, po, s'ka dit, nuk ka dit, s'ka ka të madhe. Sa i nuk ka pengamber. Kur thue, o babi, a i thue, a.s. Kur e thirr di kanë, o bab, a thu salavatet qofshin mbi tia. Jo, do më dhanë mundësia mës me bazdit. Sa është, sa milion, milion, milion, herë milion, shumë mundësi milioni mës me bazdit. E mirë, këta lezër qka banën? Pa qysh mi thanë tash snin. Ata qka pithojna, baba lartë e ton i kanë adhuruar këta puta. Kjo e lezër gjevabi apo tefsirit e se ne ka sjell, e ka sjell Imam el-Khatib el-Iskafiu. Thot Ebu Mudhaffar el-Sem'ani nga hoxalart e Hanefive rahmetullahi alej. Në komentin e surës e Shuara të fjallë Allahu të bare kjo e tjala, kalu bel vajgjet në abeena këdhalik je falun. Në debatin e Ibrahimit ata kanë dhanë jo, babën e kanë gjithu ka dhruhe Putin. Thot ma'anahu, do me thanja e këtia jeti është enneha la të sma'u akualela. Do më thonë një jetit cilja dhe zërë. Ata kanë thonë, nuk i njën kjo fjallët e tona. Puti, nuk i njën fjallët e tona. E asë nuk në sjellë dobi. E asë nuk në largon zararin dhe damin. Lakin, lakin i këtëdejna bi eba i ne. Por, o Ibrahim, babën e kanë po këtë. Qështu baba e më ka babën, o qështu baj. Kanë mendu që kjo ma është argument. A në dhe zërë Allahu Gjellë Gjellaluhun, në Kur'an, në të regon, se shumica e shirkut vjen nga imitimi brezi pas brezi. Shumica e gjevabë, edhe në gjenem, kanë i malkue brezat me erë. O pëse babës më ka kalë gjumur? Andaj Allah u gjatë thënë surën el Bakara, o i dakilu lehumu të tëbi u me enzal Allah, kalu bel në tëbi u me vëgjed në alejhi ebaena. A o le u kane ebaum, la i akilu në shejen, o la i ehtedun? Surën el Bakara, thëtë Allah u të barek e vëtëra, kër ju thuët atyre, shkoni pas librit Zotit. Qa ka zbitë Allah në Koran, shkoni pas? Ata thonë, Arabët kanë thonë, jo, ne shkojmë asë që shkina gjithë babën. Allahu që ka thotë, a edhe nëse baba u konë, kur gjonë si s'ka dita, no, a i shkojnë mas? Për shemët, supozoj e lezër, babën e kitë verëbër. Apo për shemët, babat ka, ka rastit që ka plëpë njëzve, o shtë i qmendur, apo o qmendur ma vonë, Allah në arrujtë. Apo nuk një një hiqë, apo, apo ju ka rallu menja. Edhe, a ndodhë dhe njëherë, ti mi thonë, për që një mullë, prindit, ajo i rallum, apo i qmendur, apo s'di kur gja, edhe mi thonë, për që një mullë, që këtë pasurien e time, ta jap tyje. Së a shkon me vetë, a shka s'di? Jo. E si ka mundësi të ligji Zotit me thonë, valla që ishtoj e baba? E si ka mundësi? Andaj Allahu se ka pranuar arsye këta. Ta Allahu gjeluara, a edhe nëse s'din, edhe s'kan, udhëzim. A prapi shkon babës mas? Jo. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me u pranua. Kjo ka qenë nga fjalët e djetarëve të vjetër në tefsirin e fjalës e Zotit të bare kjo e tala. Thot imam e Nesefi, nga djetarët e Hanefive. Thot fjalë Allahu të bare kjo e tala në rëfimin e dialogu të tyre. Kalu bel, kanë thonë jo, bile, idhrabun është një formë e cila përdorët në gjuën e Arabve, quët idhrabë. I drapë që do me thanë, si kur kur i thu, jo, s'ke qashtu, po ngo. Ngo të ashtu që pëtë ka zonjone. Sa i dhe një drapë, e ke lanat mua bet, ke njës mua bet tjetër. Që kur kur i thu, dikujt, e, lele, se së shmeran si kjo, dalmi të ajo tema tjetër. Kjo i thë një drapë. Thot imam në Sefiu, fjallë Allahu, kalu bel, kur thana ta bel, qëfar do me thanë, ej, do me thanë, Arabët ej e përdorin, që kështu e ka manan. Ej, do me thanë, ej manahu, manaja qështu. La të sma, la të mfa, la të dur, wa la na abudu alishej imin dherik, wa lakin vëgjedna, eba ena, fëkalledina hu. Thot imam e Nesefiu, nga o gjallart e Hanefive, gjëvabi i popullit e Ibrahimi, qësh ka qenë? Ka qenë kështu. As nuk nin, as nuk sielin dobi, as nuk dëmtojmë. Dhe ne nuk ja dhërojmë putat, pos se babalart i kemi gjithë ta. Dëmon, imam Ibn Gjeriri, Khatib el-Iskafi, imam e Sem'ani, imam e Nesefiu dhe plot të tjerë nga djetarët e muslimanët që janë Shejkhul Islam Tejmije, Ibn Qayyim el-Jauziye, imam Ibn Kathiri, e kështu më radhë. Argumentojnë në këtë ajet se fjalët e Zotit që kanë ardhë në Kur'an për shirkun e popullit Ibrahimit është se ata kanë adhuruar puta, janë quajtur pagan, mushrik në gjuhën kur'anore, apo mushrikun, apo mushrikin, kur është kundrin, vetëm për arsye se i kanë adhuruar këta puta, duke mos besuar se kanë kudretin e Zotit. Kjo është ajo që e kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Argument tjetër, vëllazër. Argument tjetër. është në surën El-Enbiya, surja 21. Kush do me cil mushafin me ta çelë në surën El-Enbiya, surja e 21, ajeti 66. Ajeti 66. Thad Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam: "E fata'budun min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum." Ju ka thon Ibrahimi alayhi salatu wassalam popullit vet: "A po adhuroni dikant tjetër përveç Zotit, Allahut subhanahu wa taala, ku nuk ju sill asnjë dobi, nuk ju sill asnjë dobi dhe s'mund t'ju dëmtoj." Nuk mundet më dëmtu. Domthon vezë. Pse njeriu domthon besimtar gjithmonë e kap shëmtin e shirku ndaj pabesimtarit, nuk të sjell dobi dhe nuk bën dëm. Nëse e kishë pa, në njëri të madh vezë, tu ik piminit, tu vrapua. Edhe ik piminit. Edhe tu pse po ik? Ti thuse ky ka mundësi për shembull me hangër. Ti do smunët me të hangër. Pse? Se ki fizikisht, fizionomia e ti nuk pranon me të hangër tije. Dhe ti e shumë maj madhë, e kjo shumë maj vogël. Mirë. Pa i mërë me dhamë, po mi një kuj, a bo, mirë. Nëse shkojmë edhe ma poshtë, nëse shetin e njëri të ikë minimize. E të shetu vrapu, ikë, në tonë, ti du pse të ngajtë, po duke shire kjo miza, mërët me të hangër. Ti du pos mundët se, që e kapëmi, a bo. E mirë, dhe zërë, alama shumtuar, alama shumtuar, është një guri, slivizë. Vetë ndresh njëri, shkon e i besejde, edhe ban ruku, edhe ban adhurim. Apo? Edhe, që ka ju ka thonë Ibrahimi? Si ka mundësi ju ta adhuron dikan, nuk ju sjell dobi, as nuk ju ban dam. Shiko dhe zër? Pasa ju ka thonë, uffil lëkum. Uff, e dini, uffil lëkum është një loj, do mënë qërti një manë, uff për juve, kuku për juve, mjerë, për juve, uffil lëkum walima ta'budune min dunillah, e fela ta'kilun, kuku për juve, për çka adhuroni përveç Allahut, a nuk keni logik, si mundet me adhuru, gurdin. Mirë dhe zër, do më dhanë, cili ka qenë gjevabi? Cili ka qenë gjevabi i popullit të Ibrahimit, kër Ibrahimi a.s. kanë thanë, pse për adhuroni dikan çka, nuk ban dobi, edhe nuk ban dam. Dhe gjenë gjevabi, dhe zër. Kalu, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Çe gjevabe dhe kanë thonë kështu ajeti 68. Than ata, djeg në Ibrahimin dhe ndihmoni zotat e juve. Dhe më thonë, që kanë do të dhe zë Ibrahimi ja ka shku, ja ka thiputat. Lezone surën e mbija, surën 21, kini kinë gjallë, tani më skthejmë nga se na duhet disa pjesë për ti theksue. Jo ka thi putat. Edhe kur ka ardhë, e kanë thi Ibrahimin si të pandehur, si i akuzuar se a i ka bo, se a i na i ka përmen, apo e kini maharët atje. Edhe i ka thonë, o Ibrahim, a ti ke thia? A ti ke thia? Ibrahimi, para se mi u thonë po, ka dosh mi kalëzu se i kum thi për mi u kalëzu se zban mi adhuruë. E që ju ka kalëzuë? Ka thonë, bel, fealehu, kebiruhum. Ibrahimi, kër i ka thia të puta, dhe zër, ja u ka thia ketë. Vesh matë madhin e kalon. Matë madhin, putë e kalon. Pse kalon matë madhin, dhe zër? Që të thoje, pikit putave, cëli jam maj dobishmi, si pas asaj logikës të prisht juve, në tropë, cëli jam maj madhi. E të madhin e kalon. Ka thonë, jo, domon, nuk e kumë thiju ne. Të lejot në debata, po. Ka thonë, ki i madhi ka thije. Fes eluhum, vete. A e kuptën që i ka ngushtu e? Ja ka thij plot puta, edhe njën ja kalon. Ka thonë, jo, në që kumë thij, që e ki ka thij. Vete të jam unë është. Domon, vete këtë putin e madhë, kush i thaj këtë të voglit? Qka i kanë thonë ato? Ha? Ka thonë, in kanu jën tikun. Ju ka thonë Ibrahimi, vetë njësit fole. Abo, e ata, s'kan ditë gjevabë, e i kanë thonë, ti e disës folim këto. E tash Ibrahimi, qëtu ka nalë? ju adhuroni një guri, një put, e dini, se ki ka dash Ibrahim mja unëzirë së këtë fjallë, s'fol ky, s'mun është mjë drejtu, e të mon, Ibrahim ka dhonë, po vetët e vetët, që ky ke këtu unë kur i theva, vetët e ketë, kush i ka thije? Apo? Edhe, ata ka dhonë, o Ibrahim, lëkad alim të maha ula i antikun. O Ibrahim, po këtë s'folin bët tjedi. Atar Ibrahim ka dhonë, po si munët bë munë, si muni me adhuru kur nuk flasin, atëherë, kur i ka thonë, si adhuroni dikan shka sfol, snin, si el dobi, nuk bandam, që kanë thonë, harrikuhu, djekne, s'ka gjevap tjetër. Apo, djekne. Kjo është tani fuqia e sulmit, agresioni. A agresioni, vëzër, nuk bandobi. Agresioni në argument, do më thonë, të sigur në që shpesh e thojna, ata se shpesh për shembull e çelin si debat, sa por nuk e kemi përsëritur këtë temë. Kemi pa disa për shembull thonë toka e rrafsht. E toka rrumullak me ajete, me hadithe, me fjalë të ulemave, me ixhma të muslimanëve dhe sot shkenca e prakshme ka zbuluar se toka, domodin ka vërtetuar se toka është e rrumullakët. E ne shpesh e themi si domodin frazë se bindja jote se toka është e rrafsht, se rrafshon tokën. O ti qka beson për një diqka standron objektin. Apo? Kur këta e kam përdor fuqin e gjoditmës, djeg në Ibrahimin. Po kjo stashti nuk të arsjeton për këtë putin shka e të dhuruë patricisht. Apo? E tani lëzër, cila ka qenë gjevabit tëre, kanë thonë djeg në, në shikon që kanë thonë, dil një kra zotëve t'juve. Së si dilët kra zotit. I ka thi këtë putat. E sigur i ka thonë, po hajde dhe që ki i madhin, këtë madhin e lash. Në t'i bojnë do bi ki i madhin këtë në të vëgjilve. Ama hajhet e hajhet. Sa largë është ajetës në ata e ka thonë. Gjithashtu vezër, në surën Maryam, surja e 19, u gjithon me përsejnë me mushaf, argument për këtë se shirku është shirk, pavarësisht se që farë beson pagani, është biseda që e ka bo Ibrahimi me babën e vetë drejt për drejt. Me babën e vetë, tani e kemi këtu me poplin, surën Maryam e kemi me babën e vetë, që ka babën e babën e vetë. Surën Maryam, ajeti 42, i ka thonë Ibrahimi a.s. babës e vetë, ja ebeti, lima ta'budu, ma la jesma'u, wa la jubësiru, wa la jughni anke shi'a. Ka thonë, o baba jam, pse pa adhuron, atë që ka nuk nin, nuk dëgjon, nuk shah, dhe nuk cil as një dobi. Tri cënime, tri shëmtimi ja ka përnejnë putit vetë, putit babës vetë. Dhe vonë, snin, sëshe, nuk cilë dobi. Që i ka thonë baba vetë? Pse si ka thonë përshinë baba vetë? Jo nin. Shëmë të kur i thu, shëmë na kur në thotë dikush, a jo nin bezoti kur i lutin dhe të na, po. Atë përgjigjeve lutis të kur i qëndur të na, po. A i s'ka thonë po. Shë mi thonë, o Ibrahim, po nin. Shë mi thonë, jo, kishe. Jo, ki cilë dobi. Asionë nuk e ka thonë. Qaj ka thonë? Ka thonë, kale e raghibun, ente an aliheti ja Ibrahim. I ka lonë këtë gjevabët, që ja ka po pytjet Ibrahimi, ka thonë, o Ibrahim, ti s'po mi do mu zotata? Ti s'po ma do mu putina? Ta një shikodhe, zë kjo është, e kini po dikush kur, e di që tash, a i thonë na shahmat. Domthon kur njëri në lëvizje manovra në një lojë të vogël, domthon ti bllokon këtë lëvizje dhe ai të bën me një pozit, katë lëvizësh të vran, katë lëvizësh hub. Ibrahimi ka thon, anin, ai thui po. E ka dashme nin, ai thui po. Shmi thon me po, po guris nin. Atçe? Po Ibrahimi ka dash, po thuma po. E pastaj mo, domthon tancë republik, çish ja dhaki, po thot guri nin. Domthon shumtim i madh. E a i kiti ka di që të të mesim e ngon në kuptimin dinakrijës që shmi thonë tash snin. Po mi thonë snin, su dash ka me adhuruë. Ata që ka thonë, me kërsnimi ka thonë, o Ibrahim, gjallit vetë, tja nuk po ma do mu zotina, nuk po ma do të adhuruarina. Ja Ibrahim, o Ibrahim, le in lem ten tehi. Dëgjoj ka thonë, kjo gjua e vulgarit, gjua e ati që s'ka fakte. Ka thonë o Ibrahim, ngo. Edhe njëherë, po nuk unale, po nuk unale, me misha putat, le ergjumennek. Ka me gjujt me gurzi. Ka nërë disa komente, ka me gjujt me gurzi, apo ka me të shaa, shumë ka me të shaa. Ka me të ofendu ranë. O e hgjur një me lije. Ka thonë dhe largoj u mu, ecpi mua. E ka përzonë djallin e vetë, Ibrahimin alaihi salatu wassalam. E argumente dhe zërë, në këta jetë qëfar kemi? Ka shumë tani këtu dëgzimin në argumente. Po ajo baza e argumentimin në këta jetë dhe zërë cilë është, është se baba Ibrahimit nuk është strehu të asë një përgjigje tjetër logike. Me thamë për shemë, qiko Ibrahim, ti nësa të të interesu pëse adhërojë në Putin tem, ka dalë se ka argumente për këtë punë. Jo, së kur gjo, ka thamë qiko nale këtë mabit se do më thonë gjuj me guri apo të ofendoj ranë edhe largoju. Dhe e kanë bo dhe zërta. Një mujtë dit kanë mbledhë drun, e kanë kalë gjarën për me djekë Ibrahim. Alejhi salam. Se, veç për këto pyetje, ka thonë, a banë vesh me mkaldu pse me adhuru si Putin? E s'ka gjeva, ka o zarmë. Edhe kështu dhe zërë shpesh për muslimane. Kur muslimane të shfasin fejnë e tyre, edhe shfasin argumente, edhe thonë, pse nuk ka që kjo ha, ka i të kalëzëm? A do të mosët vrasë. Unë gjuj me bomba. Unë të mysë. Po këtë në regu, ti tamam, është edhim se historie e kriminelleve është qajo. Po prapë se datë gjevabin, pse nuk ka që kjo hak, e qajo tjetra hak. Nuk, prapë gjevabin, e ato gjevabin dhe zërë një ditë kanë medalë. Ja po, sikur që tha Allahu Gjelluara, ne do t'i pysim të vrarët, pse janë vra? E vesmi atë fëmijën, pse t'ka vra? Ja po, e ata dhe zërë, qëfarë? Ikën nga gjevabin, i logikshëm, sepse s'ka gjevabin logikshëm, se kush adhuron Putin, s'ka mundet me thonë. Qa mundet me thonë? Nin, she, cil dobi, dbanda, s'ka pa mundësi. Andaj e përdorën gjuhën e dhunës. Kjo dhe zërë është, do më thonë në rezumeja e argumentit të parë, se populli i Ibrahimit, me gjithë laramanin e tire në të besuar, se kanë pasë shumë prej besime. Disa prej tire kanë besuar në ije, disa prej tire kanë besuar në idhull, disa prej tire kanë besuar në bestitni të ndryshme, kështu me ratë të gjitha kanë qenë prej shirkijateve. Ajo që kanë intereson neve në këtë kontekst, në surën e Shuara, në surën El Enbiya, në surën Merjem, ka ardhë debat, citat nga anë e Allahu Gjele Gjelelu, se populli i ti e ka mohuar që puti të ketë cilësi hinie, me gjitha ta Allahu Gjelelu ka thanë, pagan. Ju ka thanë, vepra juaj është prej shirkut në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është argumenti i parë dhe e theksojmë edhe njëherë, këtu ka shumë në ndeg, shumë argumente, domthonjë që mund ti nxjerrim nga çdo fjalë prej fjalëve të Allahut te bareke ve taala, por me kaç e mbyllim argumentin e parë. Argumenti i dytë. Ka shumë argumente. Kit Kurani është argument. Që ka thënë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, i tër Kurani është në lavdimin dhe thurjen e lavdeve për besimin Zot pastër dhe shëmtimin dhe për uljen dhe cënimin e paganizmit dhe të bërit Allahut ortak. Këtë Kurani e qëtu, pitë e Fatihaja dhe kullu dhe Rabinas, nëse do të dikush rezimeja, besoj Allahun një, edhe mos i ban Allahut shork. Që kjo janë rezimeja, pas taj deg, si cële është prej degve të cilat e plëcojnë këtë besim. Argumenti dy, lezër, që vetëm akti i shirkut o shirkë në vetë veti, pavarësisht a beson se kjo ka cici hinie, është në surën El A'raf, kush dërë me përsjetë me Kur'an, surja 7 në Kur'an, surja El A'raf. Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë, në surën El A'raf, ajeti 138. 138. Surja 7, ajeti 138. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra." Thotë Allahu jeli ora tregon ngjarjen, ju e dini se Allahu te bareke ve teala popullin e Musait alayhi salatu wasalam e ka shpëtuar nga faraoni. Dhe për me shpëtuar nga faraoni ka dalë ndeti, edhe faraonin e ka fundos bit Israilit, kanë shpëtuar. Kanë shpëtuar bikujt pi faraonit. Në prirje me në drejtimin e Musait alayhi salatu wasalam. Tani Allahu xhelahu tregon një skenë që ju ka ndodhur bimë të Izraelit, tamam kanë shpëtuar prej faraonit dhe kanë kalu detin. Thot Allahu xhelahu, ne u amundsuam bimë të Izraelit ta kalojnë detin, i shpëtuam. Fa atu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Kur kanë dalë ndaj detit, i kanë gjetë disa njerëz të adhuru idhuj. A keni parasysh, zot? Tani populli Musait, populli Musait, bitë Israilit, i kanë besu Musait, janë bë musliman. Edhe Allahu Gjella pas shumë ngushtimeve e shpoton Musait. E keni dëgju gjarën? Shpeshar. Tani populli bitë Israilit, pi kujt po hik? Pi faraonit. Pse po hik? Se ky pagan, se ky po thot me madhuru muë. Mirë, kur dolën kënena, shpotun, u lirun pi faraonit. Ta shkan dalë popull tjetër atje. Kur kanë dalë atje, i kanë pa ato njerëzit, sa të shkanë pas për nga marandej, kanë pa disa njerëz, të adhuru idhuj. Dhe gjënë të një, shkatë dhe Allahu Gjelluala. Kalu, ja Musa, thanë, o Musa, i gjallena ilahen, kema lehum, aliha. I thanë, o Musa, në banë edhe neve me një po qështu, si këta. Shkjo dhe, se të kamete, në damarë, këni ba, zdellet, ignoranca, pagani, edhe që ka ndodhë edhe disa prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta citojna me lejnë Allahu te bareke ve teala. Kan dhan o Musa. Çiko o Musa. Dhe ju e dini vëzër se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e kanë thirr Muhammedin ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çiko kanë thirr ja Rasulullah. Hakta çka kan dhan? E kanë besu për pejgamber. Kan dhan o Musa. Çështë janë disa njerëz. Apo nuk ja le shpirti ati me ja citu autoritetin tjetërit. Aje dy se përshemë të mund është më konë pengambere, mund është më konë sahabe, mund është më konë djetare, imam, e hoqë, a i thot, edhe të thirë nejmën. Mi thamë për këshemë, ki ka një autoritet, thot pëse asë, ka që shtë nejmën na. E ba? Regull, për kjo argumenton për cilësime njerit. Sahabët asë njerë nuk i ka thonë njerë, ja Muhammed. Kush i ka thonë ja Muhammed? Jehudit edhe arabë që asë i kanë besuë. Kur abo sahabe, gjithmonë i ka thonë, ja Rasulullah, ja Rasulullah, ja Rasulullah. Që ka thonë, o Musa, në e banë dhe neve një put të adhurojmë, si kur që e pas kanë këta. Kal, tha Musaj, innekum kaumun të gjhelun. Ka thonë ju më dëvërtejt, për një me kokëshi, gjahila. Gjahila të mdoj. E termi gjahil, vëzër, termi gjahil, në gjuhën arabëve, është më, do mënë, më i pështirë se i padishëm. Domthon, mund është mos me ditë, ama termi xhahil është edhe cënim. Domthon, o ignorant me brutalitet. I ka thënë, ju puni me kokë xhahila. Shpëtuam bi faraonit, e çajti detin Zotit. 12 kabile. E pat faraonin të fundos, lipni put. Çka tha? Innaha ula, tha Musa alayhis salam. Innaha ula mutabbarum ma hum fi. Tha këta janë shkatruar në këtë vepër. Këta përfundimi nuk e kanë të mirë. Wa batilun ma kanu ja'melun. Vepra e tëra, adhurimi putave, është i kotë, është shirkë, është asgjohisht. Kal e gajrë Allahi e bëgjikum ilaha wa hua faddalekum alel alemin. E në funi ju ka thonë Musa alayhi salatu wa salam, ka thonë, a përveç Allahut, shikoni, a përveç Allahut, kërkoni që unë t'ju sjellë një put të adhuruar, e Zoti Allahu ju bëri juve më të lartit e kohës tuaj. E kjo ajet dhe zërë, Surën Al-Araf, ka thënë djetarët, është argument se veprimtaria e shirkut quhet shirk, edhe nëse ky nuk beson se ai ka cilësi hiniteti. Argument, do gjëmë dhe zërë, prej argumente se si e kanë shpjeguar djetarët e muslimanëve. Thot, Ibnu Atije el Endelusi, thot, në komentin e fjallës Allahu të bare kjo e të në surën el Araf, thot, fjalla e bive të Israilit, drejtuar Musait, ne e bën neve një zot, sikur që edhe ata e ka një zot të adhuruar në put, ha, thot, kjo ka ndodhë se ata, sikur ju duk veprimtari e mirë, kur e pan t'i ra se ishde putit. Këni pa disa një vezër, si qojnë dikun grumull të bo ketë njësoj, thot mirë ka në qëtu. E një muzikë dikun, thot nari që t'u ka në atmosferë paska. Ska të gajlë pëse i në gjenem ati. Me njerëzit qëtu, thot. Knasë, më shëri vetë, kërkun më shëri vetë. E ata kur kanë pa, të adhuru, puta të shku njerëz ati, thot Ibnu Atije, el Endelusi, thot sikur, e pan vej për të mirë këta. Ha. Thot dhe kërkuan prej Musait që t'u a bën pjesë të shëriatit me të cilën do t'afrohen të Allahu adhurimin një puti. Pra i thanë Musajt, a mund është timin a i bo neve pjesë të fejes ta bojnë adhurimin e putit? Ki bo si kur sot, për shembull. Do ta s'ka dë një argument atje për muzikën? Ta këshmi bo adhal. Edhe të lujnët kësejnë, ama për se vap. Si shmi ta bo për se vap, Allah. Do mon mu shashtris njëri, mu qërodit, me knume. Sigur që kërkojnë blot. A ka mundësi, dhët, me bo komunizmin diqish, për gjenet live, si me ta bo une. Sim, zba. Ato i kam ba, me ban neve këtë pjesë të fejes tonë. Ha, pas e shka thot. Thot, për ndryshe. A një këtu ashtë argumentet. Thot, për ndryshe. Ka qenë largë menës që ata të këshin thonë Musaj, alehi salatu vë selam, ne bën neve në një put në të cilin ne do t'ja japim adhurimin pastër edhe ta mohojnë a zotin tanë. Pra ato nuk i kanë thonë, ndroja Allahin me këtë put. Jo. Po ne e bën një put, shkojmë të Allahu. Që i bije, që i bije, se edhe nëse s'ka besu në put, si hinitet, ja ka logarit Allahu Gjeli Gjelalu hu, ilah, shirk, shirk të madhë. Fe arrafe hum Musa enne ha dhe gjehlu min hum. E ju ka thonë Musa a.s. kjo gjehlu. Kjo pa dije, kjo është pa dije e madhe, nga se kanë kërkuar një vepër në të cilën ka el ishrak fil ibadet. Or të këri shirk në ibadet. Nga se në përmjet putave, vije deri të mohimi i Zotit subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Mudhaffar as-Sam'ani, thot, bite Israelit, kur kanë kërkuar një put që ta adorohet përveç Allahu të barekehu wa ta'ala, këta nuk kanë dishuar në Allahun Gjellë Gjellalu. Ja, nuk kanë dishuar në Allahun të bareke wa ta'ala. Dhe imam Sema'ani është prej ojalarët të mdhejt të hanefive. Thot, mirë po, manaja e ajetit dhe dialogut është, o Musa, ne bën neve një send si këputi, ta madhrojna, ti afrohemi, dhe me këtë madhrim dhe afrim, të shkojmë të Allahu mangatë. Ha? Wa dhannu enne dhalike la yadurru dhijanete. Dhe kanë mendu se kjo se prish fejen. Wa kane dhalike min shiddet i gjahilihim, sepse kanë qenë gjahila të ranë. Kanë qenë gjahila të ranë. Fakhruddin Raziju në komentin e këti ajeti, qëfar thot dhe zërë? Fakhruddin Raziju thot, dije se ka qenë nga absurditeti, është ka qenë e pamundur që një njeri pi bive të Israelit me men kryje ti thot në Musait në e ban neve një zot kryuës. A që ka thamë fillin dhe zërë? Do të flasin argumente se adhurimi përveç Allahu Gjellë Gjellalu në put, idhull, apo qka do qoft, pavarësisht rrethanave qka i ka adhuruesi, beson ta që ka hini, apo zbeson që ka hini, beson që ka kudret zotit, apo zbeson që ka kudret zotit, ajo shirk. Qka thot Raziju? Thot, dije se kur i kanë thanë Musait popli vet, bana një put, nuk i kanë thanë, bana një zot kryuës. Pra ata kur i kanë thanë, ij'al lana ilahan, na ban neve një ilah, nuk i kanë thënë ban neve një zot që krijon. Pse? Lian alladhi yahsulu bi ja'li Musa wa taqdirihi la yumkinu an yakuna khaliqan lil alami wa mudabbiran lah. Sepse Musa alayhi salatu wassalam nuk mundet me ban një zot me krijuar i cili krijon. Do gjeni çka thot. Wa man shakka fi dhalika lam yakun kamil al aql. Kush dyshon që ta sot aman. Dobon, kushtot se Musaj është kërkuar prej anës popullit vet, bana një zot si Allahu, thot nuk ka taman, s'ka mu njëri taman me e thonë këta, e asë tamani nuk e kupton këta. Po që kanë lipa të dhe zërë? Put vetëm. Do gjënë shka thot, wal akrabu ennehum talebu min Musa a.s. men ju ajjina lehum asnamen wa të mathila jetë karrabune bi ibadetiha ilallah. Ato kanë thonë, nëjlo neve do puta, do shtatore, ti gdhendim edhe ne, si ki popull, edhe të afrohemi tek Allahu të bareke wa ta'ala. Thot dhe kjo është fjala Allahu të bareke wa ta'ala që e ka transmituar në Kur'an prej Arabve, në surën Zumar, ajeti 3. Qëfar ka thonë Allahu të bareke wa ta'ala? ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Arabët kanë thonë disa prej tyre, ne nuk ja adhurojmë putat pos me na afru te Zoti. Çu ka qenë bindja e tyre. Thot Al-Gjurjani. Thot Al-Gjurjani. Thot kur bitë e Israilit e pa në mrekullim, dulën prej detit. Ha. Dhe dulën andej detit e pa një popull duke adhuruar idhuj dhe puta. Ha. Menduan se lejohet në fen e pastër të tauhidit dhe domon fen e pejgamberit Musait alayhis salam, lejohet se me bashëta. Andaj i than, ij'al lana ilahan kama lahum alaha. Bana nevo Musa ni put sikur çito çe pas kanë put. Shikoj vetë. Fra kanë kërkuar. Kan thon, na e bën neve ti ni put? Sikur që këta e pas kanë një pot dhe nuk kanë kërkuar një zot që kryon, se s'është e mundu. Nuk ka mundësimi pason ata në e ban të even një zot që i ka kudretin Allahu dhe kudretin e ati cili është hak i vërtet dhe ka mundësimi me cilë dobi dhe me cilë dam dhe me ndëshkua dhe me kryua, s'është e mundu. Së mund është mi thonë të njerit, ban ma mu një zot. Kryo ma mu një zot, qysh kryo ma mu një zot? Zot është kryo. Allahu nuk kryo. A i kryon, subhanahu wa ta'ala. Pra, realiteti i kërkesës së popullit të Israilit, shkaku i padijes së shkajshme të tëre, duke menduar se lejohet me lipi pejgamberit, legjitimimin e shirkut në put, ha, për të afruar të Allahu të bareke wa ta'ala, menduan se kjo mund të bëhet pjesë e fejes. E Allahu shka ju tha, kjo është shirk. Kjo është shirk, sikur që të dashojmë se kjo i ka ndodhë edhe një grupit prej muslimanëve të ri nga muslimanë të kanarë të pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem. Andaj, argument dhe zër, argument se edhe Musaj aleyhi sallallahu sallam e ka kuptuar të njëjtën nga popli vetë, është se, qëfar ju ka thanë, kale e gajrë Allahi e bëgjikum ilahen wa hua faddalekum. Alel alemin. A unë kja u gjej juve një zotë përveç Allahu që ta adhuroni? Nuk ka thonë një krijues. Pse? Sepse ata e kanë ditë bitë e Israilit se krijues nuk bëhat kërkush përveç Allahu u gjele gjelalu. Dërsa adhurimi putit ka mundësi mu bo. E vetëm adhurimi, akt i zhveshur, pa bindje tjera hyniteti, Allahu e ka quajtur shirk, shirk të madhë. Andaj, Ibn Xheriri thot, fjallë Allahu të bare kjo e tala në gjune Musait, atja u baju në juve një zot tjetër përveç Allahu Gjellil Gjellalu, qëfar kanë thanë? Thot, manaja fjallës është, atja u gjenju në juve një put të cilin ju do të adhuroni, e Allahu ju ka kriju juve dhe ju ka bërë më të mirët e zamanit tuaj. Si tua baju në juve një zot që do të adhuroni, i cili nuk ju sjell dobi, nuk ka mundësimi u bëhë dam dhe ta lini adhurimin e ati i cili është hak edhe ju ka kriju. Pra Musaj që ju ka thonë dhe zër, duon, si muni me lipi ju një put kër e kini zotin? Më gjithë sa të s'kanë thonë banda një krijues, po krijona një put se edhe ki popli ko ka të bo që këtë vej, për ta bojnë edhe ja. Andaj do që e khuri samë të imie se në tabiatën e njeri ju të thell është imitimi. Ka qëtë imitoj të tjera, qoftë në të mirë, qoftë në të keqë. Kjo dhe argumenti i dytë. Kemi argumente të tjera, me lejnë Allahu të bare kjo e tërë, dhe të përmenmi me radhë, mës të hapim fare nga se koha në ka përfundua, dhe të shojnë me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu hu, se Kur'ani edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë të mbushura me ajete, me fakte, me prova se çdo adhurim me majën e dashurisë dhe me majën e bindjes dhe merë termin adhurim pavarësisht, pra largë rrethanave që adhuruesi beson në hinitetin e asaj apo nuk beson, beson se ka kudret Zoti apo nuk beson, nëse e ban aktin e adhurimit, ajo i quhet shirk. Ajo i quhet shirk edhe nëse ai është i zhvesh prej besimit në hinitetin e asaj çka e adhuron. Kjo vëzhgon me kaç, e do ta vazhdojmë dhe me çdo argument që do ta bëjmë vëllezër, do të çarçohet edhe më shumë syreti, fotografia, portreti të cilën ne po dëshirojmë ta përcjellim deri tek besimtarët dhe dëgjuesit. Elusme Allahu xhelalu ala, që Allahu na mundson me kuptuar Kur'anin hak, ashtu siç ka zbritur pejgamberi sallallahu te bareke ve teala. Elusme Allahu xhelalu ala, që Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, na ban prej atyre që e adhurojnë Allahu xhelalu ala pastër dhe zhvishen nga çdo adhurim i paganizmit, nga çdo adhurim i cili neve na e çonon pastërtinë e imanit ton, e islamit ton, e bamirësisë me të cilën na ka privilegjuar Allahu te bareke ve teala. Elusme Allahu xhelalu ala, që Zoti on te bareke ve teala musliman kujt që Allahu t'i ndihmon, fuqaras, kamnor, nevojtar, bonjak, të gjithë Allahu te bareke ve teala do mundson jetë të mirë dhe t'i jep përkrahje. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Allahu në këtë ditë na mundson veprat e mira. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhelalu kujt që ka shkuar për rrugë në hax, Allahu t'i ban kabul, e neve që s'kemi mundsi, Allahu na mundson me bëva vepra të mira në vendet tona. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.